سورۃ الیاسین مکی سورۃ ده په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې شپږ دیرشم په نزول کې رسو د سورۃ الجن یو سلوختم داوا د سورۃ نذر شفاعت ظاهری او مکه په دلایل عقلی او سره دلته په دلایل نذری سره د صاحب یاسین بزایو دلیل پیش کړی د سبا و مسله ده کافر وای چې په زور باندې مون سره اخلاص ولی شي شفاعت قاری نه په شفاعت قاری حق مسله او په دلیل نقلی سره رد کوي او دا ثابتای چې واقدار او متصرف لازم کې یو الله دی او ربط او مناسبت د صورت مخ کې سره مخ کې دلایل عقلی په نفی د شفاعت قاری نو دلته دلیل نقلی د صاحب یاسین نو زکه متصل او پسراو یا مخ کې کوم مسله وا باغی باندې روشنایی اچي چې دا په خام یو نیک شری ویلی نو زکه متصل او پسراو یا مخ کې صورت کې ذکر کړه کان بی باد ہی بصیرا نو دې صورت کې ذکر کوي صاحب یاسین مزګه بچ کو چې زما نظر دلان دیو او ایمان یو ته نصیب کو چې کله مرګ نو لور تولم نو سره د ایمان نشاهادت نو تول نو زکه متصل ور پښیو یا مخ کې صورت کې ذکر او استکبار او په دې صورت کې ذکر کوي صدن ختم القلب عنوان بدلی بل نو زکه متصل ور پښیو یا مخ کی صورت کی ویلیو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا نو دی صورت کی ذکر کئی طریقہ دا اللہ دا اغا نیکان انبیاء غیم بچ کرن او چاچے مخالفت کرن انو فیو چرم تبا کرن ختم کرن نو زکا متصل اور پسراو حاصل دا صورت صداقت دا قرآن و دا پیغمبر او دلیل نقلی ذکر کئی دا صاحب یاسین حبیب النجار تخویف منکرینو دا قرآن و سنت لرا بیا دلائل اقلی سرد زجر منکر لرا او تخویف و بشارت زجر پا شرک بانی سرد دلیل اقلی نو تسلی دا نبی ارسلان تا آخر کی مسئلہ دا توحید ذکر کئی اصل مسئلہ اللہ خفوا دے پبادد دی وروفو والقرآن نو وو په معنا د شاهد او شاهد دې د دلوستو کتاب د حکمت لټک پدې خبر شاهد دې یقینا ته خابخا د انبیاو نه یې را لګري شو نه او پدې صورت کې و اویایم کې حقیقت د انسان و انسان استادری ته په بدرې چغو باندې راغلی پیدا شنو یو چغوا اللہ چه مرشی نو یو چغا و آخر کی بوچتے گی پا یو چغا بس دخا دی دریو چغو جوان دی او دزان ندی دا ارس و ٹیکدار جون کڑے دی ویدور خلق نکو یزان لکا پوختار بو حدیث کرا دی دا ارشی دا فارز روی دا قرآن زلو یاسین ولی پدې کې هغه اهمه مسله ذکر شوې ده او پاغي باندې قرباني شوې ده په لمړو ته وایي مطلب یې دا چې خلاصون کې بل څوک نشته او هم عوامي مو ته خلاصه نه جوړوي د تمام کتابونو اسباني خلاصه نه جوړ د مزامینو قران کې او دا قران مزامینو په عوامي مسباو کې هغه سورتونه یاوله سی ترازو تفاده پکې په حامین سره شروع دي او د حوابی بو خلاصه نه جوړ په الحمدلله او دا غي نه جوړ په یا کنا بو و یا کنا سای او کدا راولي اول کا د په باد استعانت دا چې قران دی وای صرف د الله نوم وړه اذا سال تفسل الله و اذا سان تفسل بالله خلاصه دې ترازو پلار نیغی را لګل دي د دې کتاب د غالب ذات او مهربان چو یره یو قوم چې ندی يرولې شوی مشران دي او دیو دي به خبره د قران نه فطرت زبانه به تیر شوی د انبيانه دی راغلي یقینا ثابت ته زبا حکم د دې خبري علا اکثرین پڑی رو بایند دوینا چیدیو ایمان نراوی حکم دادی چیدیو ایمان نراوی داغ حکم دی ولی گرز اوی دی من پسٹنو دادی که اغلالن توقونا فحیا فس دابا زنو پوری وی الیل اسخان اے دی زنو پوری فهم نو دی مقبهون سٹ آڑاو لی شوی بوی دی زیت داکا دا چې واړو شه دا شی وي امخ کې وي خلغه به وځي سترګې د دې خلغه به وځي او دا شی وي موږ نه یې روسم وکنه سرونه وېدا شي کړي وجالنا او ګرځولې دي موږ مخ کې د دې نه بند اعمال بند دي بس ستن بند بند کون کے بندوں میں اللہ کتاب نہیں بند کری اور اس دوین بند بند کون کے دا حقنا مجاہد مانے کئی بند بند کون کے دا حقنا امام ابن کثیر دا نقل کری بند بند کون کے دا حقنا پاک شہی ناو نپٹ میں دلیو لرندیو نپوئی گی برابر دی پدیو باندی ستا یرول او نیرول دی ایمان نرولی برابر دی پدی باندې يرولستا او دی وری زړه یې برباد دی مان ما کړی وخت الله انت برابر دی سایول پدی او نه يرول پدی دی مان رولې زړه یې څنګه دی پاک سیز د دې زړه ته نه پوزي انما تنذرو یقیناً ستایر اول کول فائدہ ورکی اغا کسان دا چه تابیشی دا قرآن او یریگی دا رحمان بلغیب پنا دیدن نیدلی دلی فبشیرون خبر ورکدتا فبخشش او آجر عزت مند منگا یقیناً منگا نوحی جوندی کون مڑو لرا او وجنو مڑکو پا قرآن جوندی کهو پا قرآن مڑکو پا قرآن باہی اینا مخی درشو و نکتبو لکمونگا ما اغنیت قدمو چی دیو اڑانی لگلے دین و آثارم او رسلی اعمال نیت مخی اعمال رسلی کن آثار هر شے شمیرل دماغ لرفی امام مبین په ایمان مبین کې یی خپل علم کې د الله د علم تعبیر شو په ایمان مبین یی په اصل سرګن کې او بیان کړیو تا مثال د کلیوالو کله چرال دی کلی تا لګل شو د الله پیغمبران د الفاظو تعلق وره ها کلا چولې ګل مونږه الله وی دیو تا دوتنا اس نیم دوتا نو در اوجا مطر دیدوانو لرم نو تایید میو کود دیدو پدریم سرا نوویل دیدورو چگه اکرا یقینن ممتازو تا لگل شویو دا اللہ نم نوویل خلقو پیتفاق نیتاسی مگر بندیان سمانگونده که رسالت منافیس اگر بشریت اوز دا نور بشریت و تروڑا نکداد مشرکی نوافی دا او دې را لګره مې قربان ذات هیڅ مثلا نه یتا چې بغیر درو وایون کی خلک وای چې دا هغه رسول د عیسی را لګره شوی د عیسی علی السلام دې کس کې ده خدا غلط ده زګه دا مخکې د ګوشار حالا نبینا علیه مسلاسم اوی دا قریه انتاکیه و خدا سیینه دا زکا قرآن وی حرام نالا خریتین چی دیو بیا دنیا تا نشرات لی نجبخ کی دلوش نو بیا دنیا ترات لیش نشرات لی امام ابن کثیر رحم اللہ پینزم جل زبن دری نقصی داش پگو جلو کرا 310 صفحہ کی ذکر کئی چه خلق وئی چه دا رسول دا عیسیٰ علیہ السلام استازی دا عیسیٰ علیہ السلام خدا صحیح ندی یو وجہ ظاہر دا تسیو گو ری دلالت کی جدا کسان کانو رسول اللہ ارسلنا فعززنا اننا الیکم مرسلون دا ټول دلایل دی او ما علینا اننا الیکم لمرسلون او ما علینا الا البلاغ دا ټول دلایل په دې چې دا رسول د شاو دا الله دویم انت کی والا خو ایمان راوړو او رسول د مسیح علی السلام دا اولنې کله چې ایمان راوړو بل مسیح تجیمان راوڑن سنگی حلاق را درین قصد انتاکی والا سرد حوارین اصحاب دا مسیح دا خروستو دا نزول دا توراتنا سرد دینا دا صلفن روایت دا ابو سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د نزول د تورات نه بعد لم یهلک امه من الامم عن اخرهم بعذاب یبعثه علیه رسل راغلی نه ریاضان چې امت دی بیا هلاک شي بلکې امر د مؤمنانو رسو د دې په ختال د مشرکانو سره خبره باندې رسیدې د صحیح خبره ادا ده چاغي هلاک شوې دي تورات وروسته شو هلاک شوې نه دلته شوی قران وګوره ان کانت الا صيحه واحده فاذاهم خامدون شو دي سړی او چلو تورات وروسته په دې عام عذاب سره هلاک شوې نه دي شو نو غلط رسول د الله هر څوک چې قران اجبارن پریږي زموږ د ایمان دي نویلہ رب زمان خفوا دین یقیناً ممتاز تخاب خالے گرے شیو تاکید کئی او دری زمان زمان بانی مگر دس اور سرگند نویلہ دیو منگا بدفالی نیسو بتاسو کچر من نشوید خواب خام پکانو بولو تاسی حاصل دمانی خام خواب خطر کو ممتازی یا بورسی تاست زمان گر طرفنا عذاب علیم عذاب درناک نویل دیو طائرکم ماکم بدفالی نیول ستاسو ستاسو سردی آئین ذکرتم اگوئی دا خفی اونو کی سورہ بنی اسرائیل کی منو گئی دا خستا بد عمل لے تا سرد بلکل رسدی اعندو کرتون سان لکلان دے اگر چی فند درکولی چی تاسیتان دیام نمانی اگر چی فند واخلی نخبوی اعندو کرتون اگر چی فند واخلی نخبوی تاسی لران دو بانی میو بلکی تاسی و قومی دا حد نتیری دن کی یعنی مشرکانی و جا من اقصال و دینتی اور آغی یو سڑے دا اطراف دا کرینا لری طرف دا کرینا مننی والی علتا دا نیکان دا غری او دا ایمان داوڑی زبیدار حبیب النجا پینز خبری دا تائید کئی دلی سنواری پلاقی دا کیفیت اعلی خدا مسئلہ بیان نه استاد تایید کئ ترغیب موالات الموحدین دور کئ پینځه خبرې کئ دغه پنځه خبرې پینځه خبرې کئ جوړ پنځه دا په ویش کې ولې حق پرسته ده زواري جو نو ذات نه مخکر عالم شور شو د وکتل چې سې چل دي چا ورته ویلي استادانو سره د خبره پړ پنځه چورې ده چې ډیراله تای دي کوي هغه په دې د خپل سره له غریب دي ویلي وروبړي ځان قربان کو مهربانه یې بچ کړ دیو شری چې مهلمه درته و دي زما چې په ژوند باندې یو د سپینې باندې اے قاب زبان تابې شهید الله را لګري شو تابې شهید اچا یو خلا را لګري تابې شهید اچا چې نو وایتا سن اجر په دی بیان درې وهم موتدون او دیو لا مندل شوی دی لارو ته کو در شوی دا ولې داسې کوي